Кнігі без літар. Беларускія аўдыёкнігі ад інтэрнэт-бібліятэкі Камунікат. Уладзімір Арлоў. Айчына. Маляўнічая гісторыя. Частка першая. Ад рагнеды да касцюшкі. Чытае аўтар. Аповед 10. Давыд Гарадзенскі. У часы валадарання вялікіх князёў Віценя і Гедзіміна у нашай дзяржаве ды ў іншых землях грымела слава гарадзенскага старасты Давыда, мужнага і ўдалага змагара з чорнай крыжацкай навалою. Давыд быў сынам князя Даўмонта, які калісьці пасля замаху на караля Міндоўга разам з вернымі баярамі і дружынай з'ехаў з родных мясцін у Пскоў. Жыхары гэтага горада, якому ўвесь час пагражалі крыжакі, абралі Даўмонта сваім князем. Пскоўцы не памыліліся, іхні ўладар адбіў шмат нямецкіх нападаў і за вялікія заслугі пасля смерці быў абвешчаны святым. Даўмонт браў сына з сабою на паляванне, калі той быў яшчэ падлеткам. Князевіч хутка навучыўся ўпэўнена сядзець на кані, добра чытаць звярыныя сляды і знаходзіць пральны шлях нават у самай густой пушчы. Хаджалыя паляўнічыя хвалілі Давыда за трапную стральбу з лука. Хлопчык мог, скачучы на кані, пацэліць і ў зайца або лісіцу на зямлі, і ў каршуна або гусь у небе. Ён ніколі не вяртаўся дадому з пустымі рукамі. Бацька рана пачаў браць сына ў баявыя паходы. Князь Даўмонт заўважаў, што ваярская справа цікавіць Давыда нават больш, чым паляванне. Юнак не толькі загартоўваў цела і дасканаліў валоданне зброяй, але і вучыўся кіраваць войскам. Нягледзячы на зусім малады век, Давыда ў Пскове любілі і паважалі. Шмат хто спадзяваўся, што сын стане бацькавым наступнікам на князькім пасадзе. Аднак, пахаваўшы бацьку, Давыд развітаўся з пскоўцамі і выправіўся на радзіму у Літву, Беларусь. Малады князь хацеў служыць зямлі продкаў. Ён адчуваў, што якраз там здолее найлепей прыкласці свае здольнасці. Вялікі князь Віцень і ягоныя прыдворныя сустрэлі Давыда насцярожана. У вялікім княстве літоўскім памяталі, што яго бацька Даўмонт варагаваў з Міндоўгам, а з Пскова хадзіў вайною не толькі на немцаў, але і на полацкую зямлю. Аднак неўзабаве ўсе ўбачылі, што малады князь – выдатны ваяр, які ніколі не хаваецца за чужыя спіны, і шчыры чалавек, што адразу палюбіў радзіму сваіх бацькоў. Віцень даверыў Давыду абарону памежнага гарадзенскага замка, на які знов і знов нападалі крыжакі-тэўтонцы. Ворагі, што стаялі на мяжы нашай дзяржавы, мелі моцнае дысцыплінаванае войска і надзвычай добрую зброю. Яны ўжо здолелі захапіць прускую зямлю. Частка жыхароў уцекла ў вялікае княства. Астатнія ж прусы з часам анямечыліся. Страціўшы сваю мову, веру і звычаі, яны ператварыліся ў немцаў. Тое самае захопнікі хацелі зрабіць і з нашымі продкамі. Ды вельмі хутка бязлітасныя і хцівыя крыжакі зразумелі, што могуць зламаць сабе зубы. Спачатку Давыд разам з Гедзімінам, будучым вялікім князем, разбілі каля гарадзенскіх муроў войскі крыжацкага ваяводы Конрада Ліхтэнгагена. Немцы апраўдваліся перад сваімі, што гэта здарылася выпадкова, але да наступнага нападу на панямоння рыхтаваліся вельмі старанна і доўга. Праз год гарадзенцы ўбачылі, як да горада зноў набліжаецца велізарнае варожае войска тэўтонцаў. «Будзем стаяць непарушна», – сказаў сваім ваярам князь Давыд. Яны прысягнулі перад месцічамі, што не аддадуць горадні, і стрымалі рыцарскае слова. Крыжакоў было больш за 6000. Разам з лёгкай конніцай наступалі цяжка ўзброеныя рыцары на закутах у жалеза баявых конях. Немцам удалося захапіць і спаліць вуліцы, размешчаныя вакол замка. Аднак, калі натхнёныя першым позіркам крыжакі пайшлі на штурм замкавых умацаванняў, іх нечакана сустрэлі сапраўдныя хмары стрэлаў і град камянёў. Здавалася, абаронцам дапамагае само беларускае неба. І тут адбылося тое, чаго захопнікі зусім не чакалі. У самым кіпені бою замкавая брама раптам расчынілася, і гарадзенская дружына, якую вёў Давыд, ударыла па немцах так зладжана, рашуча ды моцна, што тыя, не далічыўшыся потам шмат каго са сваіх, адступілі за Нёман. Пасля той перамогі Давыда і назвалі гарадзенскім. Самую славутую перамогу над крыжакамі Давыд здабыў у 1314 годзе. Тады тэўтонскія рыцары тры разы нападалі на землі вялікага княства літоўскага. Моцнае варожае войска рушыла на нашу тагачасную сталіцу – Навагародак. Яно хацела ўдарыць у самае сэрца ліцвінскай дзяржавы. Гарадзенцы на чале з князем Давыдам выйшлі на дапамогу. На ўзбраенні у нашага ваяводы былі і смеласць, і ваенная хітрасць. Нечаканым нападам гарадзенскі князь перабіў палову крыжакоў, а таксама захапіў 1500 коней і ўсё нарабаванае захопнікамі на прынёманскай зямлі дабро. А потым ён павёў войска тым самым шляхам, якім прыйшлі крыжакі, але в адваротным кірунку. Усе зробленыя немцамі ў лясах сховы з харчовымі прыпасамі трапілі ў рукі нашым ваярам. Вертаючыся, немцы з жахам убачылі на месцы сваіх сховішчаў адну перабітую варту. Роспач ахапіла галоднае варожае войска. Амаль ніхто з тэўтонцаў у Прусію ўжо не вярнуўся. Пасля гэтага немцы 4 гады не насмельваліся нападаць на нашу краіну. Адно імя гарадзенскага ваяводы наводзіла на загартаваных у бітвах рыцараў жах. Князь Давыд грамів непрошаных гасцей народнай зямлі і хадзіў паходамі на нямецкія ўладанні. Некалькі разоў яго клікалі дапамагчы бараніцца ад крыжакоў жыхары Пскова, якія добра памяталі і шанавалі Давыдавага бацьку Даўмонта і самога маладога князя. Наш ваявода ніколі не адмаўляўся падтрымаць збройнай сілай горад свайго дзяцінства. Гарадзенская дружына разам з пскоўскімі ваярамі разбіла шматтысячнае крыжацкае войска, паклаўшы на полі бітвы безліч тэўтонцаў. На лета наш ваявода яшчэ раз разграміў ворага пад сценамі Пскова, а затым узяў нямецкі горад Ревель. Цяпер гэта сталіца Эстоніі – Талін. Крыжакі так і не здолелі перамагчы князя Давыда у сумленным адкрытым баі. Тады яны вырашылі адпомсціць яму падступна і подла. Аднаго разу 600 тэўтонцаў патаемнымі сцежкамі прабраліся ў наваколля горадні і раптомна абкружылі родавую сядзібу ваяводы Давыда. Усіх яе жыхароў напаткала лютая смерць ад нямецкіх мячоў і дзідаў. Загінула ў той сечы і каханая Давыдава жонка Берута, дачка вялікага князя Гедзіміна. Да канца сваіх дзён Давыд Гарадзенскі не мог забыць страшнага папялішча на месцы роднага дома. Неўзабаве ён рушыў у новы паход на тэўтонцаў ды іхніх хаврушнікаў. Ліцвіны з баямі дайшлі да нямецкага горада Франкфурта на Одары. Яны атрымалі некалькі перамог і захапілі 6000 палонных. Але крыжакам удалося падкупіць аднаго зайздрослівага і прагнага да грошай польскага рыцара. Пад выглядам сябра ён прыйшоў у паходны шацёр нашага ваяводы. Гаспадар запрасіў госця павячэраць, а той здрадніцкім ударам у спіну забіў князя Давыда. Боевыя паплечнікі перанеслі цела правадара ў горадню, там, каля старажытнай Барысаглебаўскай, альбо, як яшчэ называюць, калоскай царквы, гарадзенцы з вялікім смуткам і пахавалі свайго надзейнага абаронцу. Цяпер недалёка ад каложы усталяваны валун помнік ваяводу Давыду. Ягоным імем названая адна з гарадзенскіх вуліц. Ёсць у горадні і помнік яе славутаму абаронцу. Князем Давыдам ганарацца не толькі жыхары горада над Нёманам. Перамогі мужнага ваявода і ягоных рыцараў натхняюць беларускіх пісьменнікаў, мастакоў і музыкаў. Яны прысвячаюць Давыду Гарадзенскаму літаратурныя творы, песні, карціны ды скульптуры. Памятаюць сёння пра наша князя ваяра і яго бацьку Даўмонта і ў Пскове. Там экскурсаводы пакажуць вам Даўмонтаў горад, старадаўнія абарончыя пабудовы з магутнымі мурамі і вежамі. Імі на загад князя Ліцвіна быў умацаваны пскоўскі дзядзінец – Кром. Вы пачуеце і пра тое, як нашы ваяводы баранілі суседнюю пскоўскую зямлю ад нямецкай навалы.